Og kig på vejret. Først mest skyet med regn flere steder. I den østlige del af landet i morgentimerne stedvis tåge. I løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer hister her, lokalt måske med torden. På Bornholm fortsat skyet med regn af og til. Temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver let til frisk ved kysterne stedvis op til hård omkring nordvest. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri. Jeg har netop sagt farvel til tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Bent Falbert, og til festivaldirektør på Golden Days Festivalen, Ulla Tofte, har fået to nye gæster i studiet. Dem vil jeg sige hej til lige om lidt. Noget af det, vi skal snakke om senere på timen, det er, at lærerne i folkeskolen skal til at spotte kommende terrorister. Social- og Justitsministeriet præsenterede i fredags en handlingsplan, som skulle forebygge radikalisering og ekstremisme. En central del af planen går ud på, at lærerne på landets skoler, gymnasier og tekniske skoler skal uddannes til at blive bedre til at forebygge ekstremisme. Og der tænker jeg, okay, hvor godt er lærer klædt på til det? Og hvad kigger de egentlig efter? Er det sådan noget med, at hvis man begynder at gro fuldskæg, så er man en potentiel far, eller hvordan og hvorledes? Det snakker vi om senere på timen. Vi skal også snakke om den her sorte forside, som Svenske Expressen havde sidste weekend, hvor der stod, i går rystede 781.120 svenskere på Sveriges Demokraterne, og i dag der har Politikken lavet deres egne sorte forside. En af vores hovedgæster og avislæser her i den her time har faktisk skrevet en klumme om det i den her weekend, og det er dig, Karen Bro. Ja. Og du overtager stafetten fra din kollega, Bent Falbert, ja, så Ekstrabladet er stadig repræsenteret. Du er chefredaktør for Ekstrabladet. Mm-hmm. Vi snakker om den her forside lige om lidt. I første omgang vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Ja, men det har du lige gjort, har du ikke? Og ja, giv os lidt mere. Ja, men jeg hedder Karen Bro, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Ja. Og så vil jeg byde velkommen til den her tredje times anden avislæser og hovedgæst, og det er dig, Michael Brun Andersen. Velkommen til. Tak. Hvordan vil du introducere dig selv? Jamen altså, jeg er medieforsker, og så er jeg i øjeblikket leder af journalistuddannelsen på Roskilde Universitet. Ja. Kan du fortælle lidt mere? Ja, altså jeg kan jo fortælle, at en af de ting, der interesserer mig i journalistuddannelsen, det er etik, som jeg underviser i. Så altså, i morgen skal jeg have et etikkursus, så jeg skal have pressenævnet på besøg. Spændende. Og ellers har jeg arbejdet i hele Skandinavien med medieforskning, både i mange år i Norge, og min kone er uddannet i Sverige, så jeg kender det skandinaviske lande vældig godt, og også deres mediemarked relativt godt. Og så det er jo godt, at vi skal snakke en masse medieetik, både i et dansk og i et bredere nordisk perspektiv i den her time her. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Suri. Karen Bro, du har skrevet den her medieklumme Meninger af det nye sort. Politikken har lavet en sort forside i dag. Hvad tænkte du, da du så den? Jeg tænkte, nu er der vist ved at gå lidt inflation i sorte forsider, fordi ja. Vi havde jo Expressen, som det startede med, og så kom Berlingeren jo med en sort forside, sådan lidt i en kommentar til den, og så var Politikken også sort i dag. Mm. Det er jo så lidt noget andet, det handler om i dag, er en indsamling, Politikken laver for at støtte mediebilledet i Syrien, og for at undergrundsmedierne kan på mere styrke, kan man sige. Det synes jeg i øvrigt er et godt projekt. Ja, det er jo godt. Det er svært at være uenig, ikke? Altså, det er jo ikke særlig kontroversielt. Det er ikke modsat den her sorte forside, som Svenske Expressen lavede. I din medieklumme, der citerer du blandt andet journalist Henrik Kvartrup, tidligere chefredaktør på Se og Hør. Avis i sørge-outfit. Jeg er forarvet ikke over svenskerne, men over de bedrevidende medier derovre, skrev han på Twitter. Mm-hmm. Og så reagerede Enhedslistens Pernille Skipper ved at skrive, er du det, Henrik? Forarvet over et medies opførsel? Spørgsmålstegn. Den er jo meget sjov. Den er meget sjov og skarp. Mener du, at der er en tendens til, at danske medier i høj grad ikke tager stilling, altså i forhold til de svenske medier? Nej, hvor, hvor Expressen blandt andet har gået ind og lavet den her sorte forside og sagt til borgerne, at det her er en søvns dag. Jamen det, jeg synes er, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes også, at danske medier er meget gode til at dyrke holdningsstoffet. Men jeg synes det, altså jeg synes grundlæggende, at en avis må godt være, eller et medie må godt være en diskussionspartner. Mm. Og derfor kan jeg godt lide, at man laver en markant forside, som Expressen har gjort. Jeg er ikke nødvendigvis enig i deres måde at se tingene på. Det er der mange, der ikke er. Jeg forstår godt det synspunkt, som Henrik tager i debatten. Men det synes jeg er godt, fordi det giver jo grobund for, at vi får nogle andre holdninger på banen. Altså en avis, et medie skal være en diskussionspartner. Jeg har en god ven, hvis far altid har været konservativ. Og han har altid læst Politikken, fordi han ville helst have en avis, han var uenig med. Ja, og det synes jeg, det kan jeg rigtig godt lide. Og det er sådan set det, der er min pointe, at lad os få en diskussion, og lad folk blive rasende på Expressen i Sverige, og så komme til ord. Jeg tror simpelthen, at Expressen får provokeret nogle svenske vælgere til at komme ud af busken med deres holdninger, og til at fortælle om, hvorfor de har stemt på Sverigedemokraterne. Det synes jeg godt. Og i din klumme, der er du også inde på The Sun, Skotlands udgaven af The Sun. Der har også været noget debat om den op til det skotske valg om selvstændighed i torsdags. Hvad går det ud på? Jamen det er jo en af Robert Murdochs aviser, og han er jo magtfuld og har tidligere vist, at hvis han knalder en holdning på forsiden op til et valg, så kan det måske få indflydelse, og derfor så var man temmelig nervøs for, hvad han fandt på. Han har jo skotske aner selv, og rendte rundt deroppe op til folkeafstemningen. Nu endte det så i ingenting, altså han holdt sig i skinnet, men det synes jeg bare er interessant, at på forhånd er man bange for hvad en avisforside kan komme ud med. Hvor synes du, grænsen går i forhold til, at avisen gerne må provokere og skabe debat, og at det ligesom er et, hvad kan man sige, et stormfuldt ægteskab, hvor man rigtig kan blive irriteret på den, og så det at gå over grænsen, fordi det kan man vel nogle gange, og der er vel en grund til, at især danske debattører er blevet forarvet over den her forside Expressen, den her sorte forsiden, hvor man erklærer det for sørgedag i Sverige, at Sverigedemokraterne fik 13% af stemmerne. Måske er det også gået over grænsen med den. Altså, nu læste du? Jeg lige her i dag i Jyllandsposten, som har et interview med en svensk vælger, Fredrik Jønsson, som, hvis jeg må læse et citat op, han siger, lige da jeg vågnede op efter valgnatten, var det, der kom mest bag på mig, Expressens forside. De havde malet hele forsiden sort, og så stod der bare, hvor mange, der havde stemt på partiet. Det er det værste, jeg nogensinde har set. Jeg har læst den avis hele mit liv, men det kommer jeg aldrig til at gøre igen. Jeg kommer ikke engang til at række ud efter den. Aldrig. De forsøgte at gøre alle Sverigedemokrater til jordens afskum, til racister og fascister, og til folk, der ikke forstår demokratiet. Jeg fik et chok, da jeg så det. Altså, der kan man virkelig se, hvad det har gjort ved en vælger som ham. Altså, jeg synes jo så, at han skal... For det første er det jo godt, at han kommer ud og siger det, han gør her. Og for det andet, så skal han ikke holde op med at læse Expressen. Han skal da gå i kødet på dem. Han skal skrive læserbrev, og han skal... sige til dem, prøv at komme og interviewe mig og se, hvordan min hverdag er i den her lille by, jeg bor, hvor der er så mange flygtninge, og hvor vi har problemer, som I slet ikke forstår. Men det er jo fantastisk, at Jyllandsposten har interviewet den her svenske vælger, fordi jeg kan nogle gange selv blive lidt træt af den her pege fingeren på hver side af sundet, at vi sådan nærmest sætter alle svensker i en bog, så siger de alle sammen politisk korrekte, og er alle sammen antiracister, og vil alle sammen holde Sverigedemokraterne ude. Det vil de selvfølgelig ikke, når 30% stemmer på Sverigedemokraterne. Når man kommer lidt tættere på, så viser det sig, at virkeligheden er lidt mere nuanceret. Ja, ligneragtigt, og man kan sige, der udstiller, altså Expressen udstiller jo på en eller anden måde også sig selv ved, at de måske ikke rigtig har... Altså, de har i hvert fald ikke rigtig fat i, at der er mange mennesker, som har en anden hverdag. Altså, det der med at gå over grænserne, ikke? Altså, det synes jeg, at her bliver man nødt til at lave en skelnen imellem, hvis grænser man går over. I det her tilfælde er det tilsyneladende læsernes grænser. Og aviser er jo vældig interesseret i at holde på deres læsere. Og det vil sige, at en af grænserne går, hvis man fornærmer læserne, så de løber væk fra abonnementerne og betalingen. Men der er jo en anden grænse, og den er jo, om man så må sige... Hvad skal man sige, hvad der er komilfo i samfundet i almindelighed, det er jo en anden grænse, som er meget videre end den, som de enkelte læsere har. Og der er det, altså der kan man sige, går de over den grænse? Ja, det synes jeg sådan set ikke, de gør. De optræder som, aktør i det politiske spil, og det har aviser gjort i alt så længe, vi har kendt dem. Vi har en periode nu her i haft de sidste 50 år, hvor aviserne opfører sig lidt mindre aktøragtigt, men dog typisk i valgkampe er det jo ganske almindeligt, at aviser går ind og siger, hvad er det for en blok, man skal stemme på, hvad er holdningerne, det står i lederartiklerne. Og så er problemet så det der spørgsmål, jamen hvad sker der, hvis jeg tror det er formuleret sådan, hvis lederne siver ud på nyhedssiderne? Og det er jo så ligesom det, der er sket på Expressen, som jo i parentes bemærket jo er. Hvordan er det, du mener, det er sket på Expressen? Ja, altså i og med, at det vel ikke er en lederartikel, som den forside er. Det er ikke en lederartikel, vel? Men på den anden side er du ikke i tvivl om, hvem afsenderen er. Nej, altså, nej, er det Expressen netop, selv? Netop ikke, men der er nogen, der har været hævdet, at det ikke er så godt, at holdningerne fra ledersiden, altså det er det her gamle historie med, at holdninger skal være på lederne, og nyheder, det er nyheder. Det er jo klart, at hvis man er journalist på Expressen, og man laver sådan et interview som det, som Jyllandsposten så har lavet med en svensk vælger, der siger, at prøv at høre her, vi skal have en god debat, vi skal kunne snakke om indvandringsproblemer osv. osv., så er det jo lidt mærkeligt, at der så er en forside, der erklærer det for sorgens dag, ikke? Fortæller os, hvad vi skal mene. Men skal man ikke kun begge dele? Jo, men det ville da være dig. Men jeg kunne forestille mig, hvis jeg var journalist på avisen, at jeg ville tænke, at det var mærkeligt. Fordi det er jo en hån mod dem, jeg måske interviewer, som har stemt på Sverigedemokraterne. Men hvis du var journalist på avisen, så skulle du bare insistere på, at du ville ud og snakke med nogle af de vælgere, det handlede om. Jamen, tak. Man kan sige, at den her diskussion omkring aktionsjournalistik og at chefredaktionen blander sig, den gjorde sig jo i høj grad gældende herhjemme, da Mohammed-krisen rasede, hvor der var en gruppe journalister på Politikken, som netop skrev et åbent brev, hvor de kritiserede, at Tøger Seidenfarten kiggede dem over skulderen og dikterede, hvilke vinkler de skulle vælge. Men hvad skal man så gøre i den situation? Jamen altså, der er stadigvæk altså, en redaktør ligger bladets linje, og den linje ligger to steder. Den ligger på lederniveau, og den ligger på nyhedsniveau. Og det vil sige, at de holdninger, som man ser i en avis, de ligger også på nyhedssiden. Altså, der er en stor misforståelse, at man kan adskille holdningerne fra lederartiklen og så i nyhedsstoffet. Fordi hele vinklingen og hele udvalgelsen af nyhederne giver jo avisens mix og profil. Altså, hvis man læser Jyllandsposten og lægger den ved siden af den anden søsteravis i firmaet Politikken, så er der ikke en djævel, der er i tvivl om, at det er to ret forskellige aviser, både med hensyn til lederholdninger, men også til deres vinkling og mix af stof. Jeg synes ikke, det er helt rigtigt. Altså, jeg synes på begge de aviser, vi taler om her, på alle danske aviser for den sags skyld, bliver der jo lavet journalistik, som er uafhængigt af, hvad der bliver skrevet på lederplads. Altså, journalisterne sidder jo ikke rundt omkring på redaktionerne og tænker, hvad er det nu, vi har skrevet i lederen i dag, så må vi hellere rette vores journalistik ind efter det. Og vi sidder jo ikke som redaktører og siger, nu skal I rette det ind efter det. Altså, journalistik er én ting, og så har man en holdning på lederplads. Og det kan sagtens fungere, og det har det jo også altid gjort. Der må jeg det så stå til at sige, det er ikke, hvad forskningen siger om dette her. Nej, men nu er vi jo nogen, der er ude på redaktionen, hvad det er, så ved, der er forskel på at opfatte tingene af en avis som en struktur med nogle bestemte udvælgelsesmetoder, nogle bestemte vinklinger, og hvis man ser dem over længere tid, så er det fuldstændig klart, at der er homogenitet imellem holdningerne og langsigt. Det gælder jo også på læsersiden, der er på læserbrev, ikke? Altså folk tror, men læserbrevene er udvalgt efter avisernes linje. Det er der ganske solid dokumentation for. Prøv at høre, du skal i praktik endnu så også, kan jeg høre. Du kommer i næste uge, så skal du se, hvordan det foregår. Der er en opfordring. Hvad siger du, hvad siger du til det, Michael Brun Andersen? Meget nødgøre min egen studerende rangen stridig, fordi vi har jo rigtig mange glade praktikanter på Ekstrabladet på det her, så jeg tror ikke, jeg skal tage en af deres pladser. Og Lasse Jensen, der er mangeårig journalist og har været vært for mennesker og medier indtil for nylig, som skriver medieklummer for Dagbladet Information. Ja, han har skrevet den her. Forfriskende, at aviser toner rent flag, hvor han er inde på det her med, jamen der er mange, der har travlt med at være forarvet over den her sorte forside hos svenske Expressen. Men han synes, det er forfriskende, at man toner rent flag. Det ville næsten være mærkeligt andet, for Expressens oftest veldokumenterede kritiske kampagnejournalistik om Sverigedemokraterne har stået på i årevis. Det vil virke hyklerisk, hvis samme avis på valgdagen ikke markerede sin stilling klart og tydeligt. Ja. Hvad mener I om det her? Jamen, det er fuldstændig følgerigtigt resonemang, synes jeg. Altså det her med, at aviser de toner rent flag, det synes jeg er udmærket. Der er en anden historie i Berlingske, jeg tror den var i går, den ellers var det i dag, som handler om en nok så kendt kommentator, Henrik Dahl, som det er en historie, som lidt er i familie med dette her. Han siger, at efter at han har stillet op til Liberal Alliance, så er hele hans forretning som foredragsholder forsvundet. Mm. Og det der debatten her, det er altså, at i Danmark er der en angst for at markere sig politisk, og den angst, den breder sig ud i samfundet. Man vil ikke røre ved folk, som har markeret deres politiske standpunkter. Og det gælder også den her meget, hvad skal man sige, sådan lidt småborgerlige syn på avisernes rolle, at de må endelig ikke gå ud og markere, hvad det er, de egentlig mener, ud over, hvad der står på lederspalterne. Jeg synes, at det er et problem, som det også bliver nævnt i forbindelse med Henrik Dahl. Man kan være uenig med ham eller enig med ham, men det, at i det øjeblik, man markerer sig politisk, så er man ligesom ikke rigtig, havde nær sagt, stueren. Det synes jeg er et kæmpestort problem, og derfor så synes jeg, at det er rigtig udmærket, hvis aviserne går ind og markerer ganske håndfast, hvad de mener for eksempel om racisme, som det jo er det, som emnet handler om her. Men tror du, Henrik Dahl har ret i, at det bare handler om, at hvis man markerer sig politisk, så er man en paria? Det er det udtryk, han bruger. Og så kan man ikke få nogen foredrag i kassen? Eller handler det bare om, at han stiller op for et parti, som måske i nogle kredse bliver set som rabiat? Altså hvis han stiller op for Socialdemokraterne eller Venstre, det vil det ikke, måske være lettere? Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg tror faktisk, at der er lidt af et problem her. Ikke? Hvis man kigger på sådan en som Lars Olsen, som har skrevet en del bøger om det delte Danmark, så alle ved jo, at han er socialdemokrat. Han tjener kassen på foredrag. Ja. Han er en ekstremt populær foredrag. Det kan være, at foredrag ikke er så gode. Det kan godt være, det handler om. Men det var det jo meget let, det der med at stille sig i midten og sige, det er synd for mig. Ja, men det var det jo tidligere. Hans foredrag var jo god nok tidligere, i og med, at han har kunnet drive en business. Ikke? Så jeg synes, der virker som om, der er et problem, men det er klart, vi ved ikke ret meget om det. Men jeg synes, altså det som jeg er mit synspunkt her, det er, at det at markere sig selv politisk, det er en fundamental vilkår i et demokratisk samfund. Og hvis vi lader være at markere os politisk, og det gælder både institutioner og personer, og institutioner, det er så aviserne, så får vi en dårligere politisk debat. Og i det her tilfælde i Sverige handler det jo om grænsesætning over for racisme. Synes du, at sådan en som Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstrabladet, hun også skulle gå ud politisk og tage stilling? Det gør de jo hele tiden. Altså Ekstrabladet er jo aktør, kampagnejournalistik er jo aktørjournalistik. Men du ved ikke, hvad Karens holdning er til Dansk Folkeparti, for eksempel, som er den danske pendant til Sveriges Demokrater. Det ved du nemlig ikke. Nej, men det, ved... jeg tror heller ikke, der er nogen på Expressen, der ved, hvad chefredaktørens holdning er her. Man må da gå ud fra, at de er kritiske overfor. Men prøv, nu skal vi jo også skelne imellem at have en holdning til et bestemt spørgsmål. Det er jo det handler om her. Ja. Altså, det er en holdning i forhold til Sverigesdemokraterne. Mm. Når du siger, at jeg ved jo godt, hvad Karens holdning er, for vi laver også kampagnejournalistik. Men det er da rigtigt, at vi kan godt lave... vi får for eksempel... Jo, var det ikke det, du sagde? Nej, det sagde jeg ikke. Jeg aner ikke, hvad din holdning er. Og hvis jeg nu skal være helt ærlig, så er jeg da også ligeglad med det. Det, som jeg er interesseret i, det er, at Ekstrabladet har en holdning. Ja. Men din holdning og Ekstrabladets holdning er ikke nødvendigvis identiske. Nej, men det er lige præcis det handler om. Altså, man kan, fra sag til sag kan en avis jo godt gå ind og markere på lederplads, hvor man står. Det skal vi da. Vi skal da være et sted, hvor man også har en holdning, og hvor man kan, som læserne kan diskutere med. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvad vi personligt stemmer. Nej. Karenbro, kunne man forestille sig en situation, hvor Ekstrabladet tilsvarende gik ind og tog politisk stilling til for eksempel Dansk Folkeparti? Man kan forestille sig hvad som helst, havde jeg nær sagt. Altså, kunne det ske? Men jeg tror, for eksempel frem til næste valg eller efter? Men prøv at høre, situationen er jo det, der er så interessant ved det her, det er, at man kan se, at Sverige er i virkeligheden 10-20 år bagefter Danmark i forhold til... Ja, det er journalisternes, danske journalisters holdning. Det er jeg fuldstændig uenig i. Ja, men det må du gerne være. Men det handler ikke om Sverigesdemokraterne. Det handler om, at Sverigesdemokraterne har vist i deres politik og deres synspunkter, delvis deres personer, at de er racister. Og det afstanden er jo ikke nødvendigvis til partiet. Det er til det, partiet står for, hvilket ikke er det samme. Ved du, hvad jeg synes, du skal? Jeg synes, du skal tage Jyllandsposten, så skal du læse det interview, de har med den vælger, som er en af dem, som jamen, der er mere i den, som så, som lever med en hverdag, som gør, at han har stemt, som han har. Og du kan høre hans reaktion på, at han bliver sat i bås med at være racist. Og det er ligesom det eneste, det handler om. Jeg synes faktisk ikke, det er ret godt, at du ser så enøjet på det, som du gør der. Altså, det er jo netop, det er jo lige præcis, altså, grunden til, at jeg synes, det er godt, at Expressen går ud med den der, som jo faktisk er rimelig enøjet, det er, at en mand som ham her kommer ud og fortæller, prøv at høre, virkeligheden er altså mere nuanceret end som så. Jamen, det kunne det er jo være, lige præcis det, det handler enig, om. Det kunne jo være, at han ikke var enig i de personer i partiet, som enten er der eller er stadigvæk, eller er for nylig er blevet smidt ud, fordi at de simpelthen ikke alene var racister, men også nazister. Det, der fremgår af den her artikel, er også, at de har jo fået så mange pladser. Svenskerne havde jo både folketingsvalg, de havde også kommunalvalg, og der er mange pladser rundt omkring i kommunerne, som de måske ikke engang kan udfylde, fordi de skal jo også sørge for, at det ikke er de værste. Landsbytosser. Ja, det var det, man kalder dem, ikke? Mm-hmm. Ja, det har vi i hvert fald kaldt dem herhjemme. Hvad siger du? Det har vi kaldt dem herhjemme. Jeg ved ikke, hvad svenskerne kalder dem. Ikke? Og vi ved jo alle sammen, at der også blev ryddet godt og grundigt op i Dansk Folkeparti, som jo nu ligger et andet sted end dengang, hvor de blev kaldt ikke stuerene. Netop. Og derfor er det jo sådan, derfor er det jo enormt interessant at se, hvor svenskerne er henne. Men svenskerne, det parti er jo et andet sted, fordi de har jo ikke ryddet op, for nu at sige det på den måde. Jeg er sådan set enig i, at under Pia Kærsgaard, der var der jo en meget god sans for, at sådan Johnny Hansen-typer og sådan nogle ting, dem ville man ikke have i partiet. Og det er jo nok vældig, vældig klogt. Men så vidt jeg kan se, så er den oprydningsaktion i Sverigedemokraterne jo, hvis den er der, så er den først lige begyndt. Og det betyder, at man altså huser folk, som er eksplicite racister. Og jeg ser den her markering som en markering overfor, at ganske vist så er de valgte, og ganske vist er der 13% af befolkningen, der vælger dem. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi alle sammen skal lege med folk, der er racister. Og der er kulturkamp her i studiet mellem en mand, der forsker i medier, og en kvinde, der laver medier. Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet, og Michael Brun Andersen, der er medieforsker og studieleder ved journalistik på Roskilde Universitet. Man kan mene, hvad man vil om den svenske politiske debat og deres udlændingepolitik, men de laver rigtig god musik. Her er det nummeret Ingenting med Kent, og så vender vi tilbage med en bunke aviser og den her historie om lærere, der skal til at spotte ekstremister på landets skoler lige om lidt. Men så kan vi vel. Style. Det var nummeret Ingenting af svenske kendt. Den slutter sådan lidt sjovt med noget, der lyder som et fly her til slut. Klokken er 29 minutter i 10. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet der er mine hovedgæster og avislæser Karen Bro. Der er chefredaktør på Ekstrabladet, Michael Brun Andersen, der er medieforsker og studieleder ved Roskilde Universitet på Center for Journalistik. Michael Brun Andersen, du sidder med en kæmpe bunke aviser foran dig. Du faldt over en historie, som faktisk involverer Radio 24/7's politisk redaktør, eller en historie, som han har lavet. Ja. I går var der en historie, som jeg faldt over, som stod i Berlingske Tidende på netop, altså BDK. Og den synes jeg var lidt interessant, fordi den er både interessant i sin substans, men den er også interessant som journalistik. Substansen i historien er, at den engelske udenrigsminister var på besøg i Danmark i Folketinget, og så blev han spurgt, det øvrigt fra en af fra Reuters bureau af en journalist, om hvad han mente om valget i Skotland. Og det er jo meget relevant på dagen for valget. Det må man sige. Ja. Så begyndte han at snakke om dette her, og så kom der en reaktion fra den engelske ambassade, som sagde, at nu måtte de afbryde den der transmission fra Folketinget. Og så det blev den, fordi åbenbart, at den medarbejder, som sad ved hende, altså ved pulten, blev så befippet over, at facaden havde forlangt, at den blev afbrudt, at han blev afbrudt. Mm. Og den historie, den er jo sjov, og den skriver Jesper Termansen. Og for mig synes jeg, at den er interessant af to grunde, fordi for det første, så stiller jeg, når jeg så læste artiklen, så sagde jeg, okay, hvad fanden var det egentlig lige, at den her udenrigsminister så sagde? Det får man ikke et ord at vide om. Der står en henvisning til, du kan gå ind på Folketinget og høre den igen. Det vil sige, at det er en ren proceshistorie, som vi siger i medieforskning. Det vil sige, at den handler om, hvad skal man sige, hvordan tingene bliver, og hvad procedurerne omkring det. Men substansen i sagen, den forsvinder. Det er det ene, som er interessant. Det andet interessant, det er, det kunne jeg da godt tænke mig at vide, det er, at er det virkelig sådan, at I deler stof, Radio 24/7 og BDK? Jamen, man kan jo sige, at Berlingske vandt udbuddet over Radio 24/7 sammen med det, der hedder People Group, som har den bygning, vi sidder i her, som blandt andet har forlag og så videre. Så vi har et samarbejde. Vi bruger også deres korrespondenter. Vores politiske redaktør skriver også for dem. Og så kan man sige, at de har et nyhedsbureau, Berlingskes nyhedsbureau, som citerer fra alle medier. Og der citerer de også ofte. Men betyder ofte det, han, at Termansen er ansat både på Berlingske Tidende og eller BDK og på Radio 24/7? Altså, han der stod under Jesper Termansen, Radio 24/7. Ja, det sker ofte. Det, kan man sige, så får Radio 24/7 noget reklame, og vi kommer ud med vores historier, og de får jo en gratis historie på nettet. Jeg var inde og se på Public Service-redegørelsen, der kunne man se den variant, altså det er, I bruger deres arbejde, men er det går den modsatte vej, det står der ikke nogen steder. Nej. Det synes jeg var lidt interessant, men substansen i historien er jo en rigtig interessant historie. Ja. Det synes jeg, at altså, men hvad tænker du om den historie, fordi Folketingets TV har meldt ud, det var en fejl, og nu vil vi grave det her klip frem, som man ikke fik lov til at se, og så lægger vi det ind i vores arkiver, som du siger. Det gør jo, at man ligesom glemmer svaret. Det er jo ikke aktuelt nu, fordi det var jo ekstremt spændende på dagen for valget, hvad den britiske udenrigsminister siger. Altså, det er jo en væsentlig historie, det her. Ja, det er det. Og det jeg synes, at måske er den historie ikke kommet langt nok ud, fordi den handler jo om, den handler jo i en vis forstand om ytringsfrihed. Det handler sådan set om ytringsfrihed helt inde i det fornemste ytringssted, vi har. Ja, det er det, der er interessant. Og, det er ikke så meget, hvordan 24/7 og Berlingske hænger sammen. Nej, det er det ikke. Det er en sidevinkel på det, ikke? Som jeg bare som medieforsker er interesseret i forholdet mellem Berlingske Tidende og 24/7, ikke? Hvilke veje de går der. Det var lidt nørdet, det er helt enig i, ikke? Men altså, det der med, at man kan lukke ned fra en ambassade, og at så vidt med historien går, så vil ambassaden slet ikke svare på, hvorfor at de har gjort, og hvad de har gang i. Mm. Det er da langt ude. Og jeg tror, du har ret i, at det, der er sket, det er en fejl, de har lavet fra Folketingets TV, og de har beklaget bagefter osv. Det er da en fejl fra ambassaden. At der er en eller anden, som er blevet befæppet, men det er netop det, som jeg tænker er det mest centrale i det her spørgsmål, at den britiske ambassade går ind og beder om, at man slukker for en live-transmission. Det er så langt ude, altså. Det er skandaløst. Jeg er faktisk helt flov over, at jeg ikke har set den historie, fordi det er dybt interessant. Det er en god ekstrabladet historie. Præcis. Kan han bruge. Ja. og der, vi går der, i gang. Der er jo stadig, der er jo stadig nogle ubesvarede spørgsmål, som du er inde på, Michael Bruun Andersen. Altså, blandt andet svar fra ambassaden på, hvorfor gjorde de det her? Og hvad er det for et svar, de er bange for? Man kan sige, her i Danmark, der har vi jo haft så mange diskussioner omkring ytringsfriheden, måske godt hjulpet på vej af Mohammed-krisen, at vi virkelig er sensitive og er meget opmærksomme på, at det er en værdi, man skal forsvare og så videre og så videre. Og så, Ja, alligevel sidder vi faktisk her og diskuterer lidt, om en avis skal have en holdning eller ej. Det er jo lidt pudsigt, ikke? Jeg har en anden lille historie, som jeg vil nævne, som er en negativ historie. Det snakker man ikke så tit om. Nej. Nemlig altså, hvad der ikke er i avisen. Jeg har lidt som gal i aviser, danske aviser, efter hvordan resultatet af parlamentsvalget i New Zealand var. Ja, okay. Den havde jeg ikke lige set komme. Jeg vidste, hun har nørdet igen. Jamen, er det nørdet? Hoveddebatten i den newzealandske valgkamp, en af hovedet, det var overvågning, den amerikanske overvågning. Det er også interessant. Men kan du gøre os klogere? Hvordan gik valget i New Zealand? Ja, det gør de konservative valgt, ikke? På trods af, at man altså havde kørt meget hårdt på den konservative. Du hørte det først i Radio 24/7 Weekend, fordi der er ikke andre medier i Danmark, som har dækket det newzealandske valg. Men medieforsker Michael Bruun Andersen, han havde altså undersøgt det her i studiet for os. Klokken er 23 minutter i 10, og Michael Bruun Andersen og Karen Bro, vi havde jo den her snak tidligere om, hvorvidt at man bliver en paria, hvis man blander sig i den politiske debat, blandt andet hvis man ernærer sig ved foredrag. Og Henrik Dahl har været ude og sige, siden han valgte at stille op for Liberal Alliance, så er han gået fra at holde en håndfuld foredrag om måneden til at holde 0. Der er en lytter, som har skrevet ind på 42 600 247. Hvis det forholder sig sådan, at foredragsholderen ikke får jobs, efter at det er kommet frem, at han stiller op for Liberal Alliance, så kan det skyldes, at partiet er firkantet og til tider lidt skingert. Det kunne jo være, at man hellere vil have nuancerede foredrag. Nuancerne går til ultraliberale statements. Hvad siger du, Karen Bro? Tror du, lytteren har ret i det? Jeg tror, man skal passe meget på med, at hæve historien om Henrik Dahl op til, at det er sådan, at hvis man har en politisk holdning i Danmark, så er der ingen, der gider at høre på, at man siger, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg ved ikke, hvad forholdene er her. Jeg har heller aldrig hørt det af hans foredrag, men jeg tror ikke, vi skal generalisere. Altså, man skal måske ikke overdrive den historie, men jeg synes alligevel, den antyder, altså, der var en i artiklen, der blev spurgt, jeg tror, det, at der var noget med jeg kan ikke huske, hvem det var rigtigt. Var det Dansk Industri eller et eller andet, som havde nogle synspunkter på, at man, eller der var nogen, der havde nogle synspunkter på, at man var mere interesseret i at have et godt forhold til embedsværket. Altså de store institutioner og dem, som så at sige betaler for foredrag og kurser og sådan noget, de er vældig interesserede i ikke at blive forbundet med politiske partier, også fordi de hellere vil være forbundet med at have gode relationer til embedsværket, og hvis de så at sige ligesom signalerer, at vi kan godt lide Henrik Dahl, og så indirekte vi åbenbart kan lide Liberale Alliance, så går der ged i den og sådan noget. Jeg synes, altså, jeg er helt enig med dig, Karen, at vi skal passe på, fordi vi ved jo sådan set ikke, hvordan det forholder sig generelt. Men jeg synes, det er lidt urovækkende, altså, hvis der er noget i den historie, altså. Det synes jeg. Men i det hele, hvis nu vi bliver ved det der med omkring holdninger, altså holdninger har jo aldrig været mere populære, end de er nu. Altså alle har jo holdninger til alting, og kan komme ud med deres holdninger til alting, fordi vi alle har jo deres egen medieplatform. Det her kæmpe informationsboom, der er altså større medieudbud, så er der også plads til flere holdninger. Ja, den her radiostation forsøger jo at markere sig ved, vi skal have værter med holdninger og det ene. Men der er forskel på holdninger, og så på holdninger med label. Altså det, der jeg taler om her, det er holdninger med politisk label. Og det er måske i virkeligheden ikke så populært i Danmark, som man gerne vil have det til. Du har helt ret i, der er jo tonsvis af holdninger. Aviserne er jo blevet så, der er jo ikke den kommentator, der ikke er det, og blog og nyhedsanalyser, og jeg ved ikke hvad, ikke? Der er jo efterhånden flere analyser, end der er nyheder i aviserne, ikke? Men de har jo ikke politisk label. Karen Bro, chefredaktør på Ekstrabladet, Michael Bruun Andersen, medieforsker og lektor på Roskilde Universitet. I bladrer avisen igennem her med mig i denne tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend, og jeg erklærede i starten af denne time, at mediesnak og medieetik ville komme til at fylde meget, og det har det også gjort hidtil. Vi skifter spor et øjeblik og tager en tur til Aalborg for at tage temperaturen på den socialdemokratiske kongres og dagpengespørgsmålet. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og med på en linje fra Aalborg har jeg nu Jesper Termansen, der er Radio 24/7's politiske redaktør. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Jesper, for lidt siden havde vi en diskussion i studiet faktisk i sidste time, der handlede om, jamen, hvor meget kan det her dagpengespørgsmål komme til at fylde ved næste valg, og hvor ondt kan det komme til at gøre på regeringen? Kan du gøre os klogere på det spørgsmål? Det håber jeg kan. Må jeg ikke lige få en enkelt kommentar til Leiden? Fordi jeg hørte, at tilfældigvis har I diskuteret den der ambassadehistorie. Nå, det troede jeg ikke, du hørte, Jesper, så det er derfor, jeg ikke vil snigeløbe dig. Og så vil jeg bare lige føje til, at det grunden til, at der ikke stod noget i det første telegram, det var, at som nyhedshunden, så gælder det jo om at få en historie ud hurtigst. Mm. Og så lavede jeg faktisk en opfølgende telegram med flere kommentarer herunder også, ikke kommentarer fra ambassaden, men hvor der også stod skrevet ud, hvad det var, der var det kontroversielle i det citat. Det er bare lige for fuldstændighedens skyld. Kan du ikke gøre os klogere på, hvad var det kontroversielle så? Jamen det kontroversielle var, at han blev spurgt udenrigsministeren om, hvis nu skotterne stemmer, ja, altså til løsrivelse, vil det så påvirke den britiske regerings lyst til at tage den bebudede folkeafstemning om EU-medlemskab i 2017. Mm. Og så svarer han, ja, det er klart, at for nogen vil det skærpe appetitten på at undgå en ny folkeafstemning, fordi folk har det jo med at svare på noget andet, end de bliver spurgt om. Altså, man må forstå det sådan, at folket kunne ende med at stemme forkert, hvorefter han så føjer til, at det britiske konservative parti selvfølgelig vil stå fast på, at man har lovet en folkeafstemning osv., men det var altså under det svar, at lyden gik ned. Men det er jo et kontroversielt svar, han kommer med der. Han siger jo indirekte, at vælgerne, de er dumme, fordi de kan finde på at stemme anderledes, end vi ved det. Ja, det kan man sige. Sådan opfatter jeg det også. Og det er så baggrunden for, at den britiske ambassade får lukket ned for en live-transmission fra Folketinget? Ja, altså man må i hvert fald sige, at man er meget... Altså, som jeg har hørt det, så mener ambassaden ikke... Altså, der er totalt kluder i, hvad arrangementet går ud på, fordi ambassaden mener ikke, at man har aftalt, at det, der bliver sendt, det bliver sendt live. Men det er jo sådan, at under alle omstændigheder forekommer det jo absurd, hvilket Eva Kjær Hansen, der er formand for Europaudvalget, også sagde til mig, fordi at der sidder jo en masse journalister og gengiver, hvad der bliver sagt. Altså grunden til, at det overhovedet bliver en historie, det er fordi, at den pågældende journalist, der spørger, han er fra Reuters, og han går op for at tjekke sit eget svar på internettet, altså hvor man kan se det på arkiv og undre sig over, hvorfor pokker findes det her lydklip, der blev lavet for en halv time siden, ikke? Og hans kilder i administrationen siger, at jamen det er fordi briterne har bedt om, at det bliver fjernet. Og det siger han til mig, og så tænker jeg, at det er sgu en god historie. Mm. Altså, og jeg kunne så ikke få den forløst før dagen efter. Men altså, never mind. For at svare på det spørgsmål, som du egentlig stillede, kan det plage? Altså, ja, det plager lige nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men nu buller debatten løs. Ja, det kan man sagtens ikke, høre. Ikke udelt tilfredse socialdemokratiske delegerede, fordi altså, det lyder jo spinsmart, at... Jamen, nu rykker vi en kommissionsarbejde frem, og så sender vi et signal om, at vi gerne vil noget, men vi vil det først efter et valg og sådan nogle ting. Men der er jo rigtig mange socialdemokrater, som spørger sig selv, jamen, har vi nogen troværdighed? Vores kolleger og medlemmer, de vil jo spørge sig selv, hvorfor gør vi ikke noget, når vi sidder i regering? Og det simple svar og det rigtige svar er jo, det gør vi ikke, fordi vi kan ikke. Altså, det radikale venstre vil ikke acceptere, at der bliver åbnet for en ny dagpengeaftale, mens man sidder i regering. Så alt det her handler om at sende signaler og forberede sit eget bagland på. Ja, vi lytter, vi gør, hvad vi kan. Vi prøver ligesom at rykke diskussionen så langt op på dagsordenen, vi kan, men vi kan ikke gøre det, som vi allerhelst vil, nemlig give jer en pakke, der begrænser virkningerne af dagpengereformen. Men den her socialdemokratiske kongres, det er også muligheden for at kigge hinanden i øjnene og lade som om, at vi alle sammen er gode venner. De mange socialdemokrater, som er kritiske over for, at regeringstoppen ikke gør mere i forhold til dagpengesystemet og dem, der falder udenfor, tror du, de er tilfredse, når nu at de tager hjem fra Aalborg i dag? Ja, jeg tror i hvert fald, jeg har talt med en del sådan, i omkring kaffebordene og sådan nogle steder. Og der er en del, der føler en lettelse over, at det overhovedet er kommet på dagsordenen. De føler også en lettelse over, at partitoppen nu står og siger åbent, at de ikke bryder sig om den dagpengereform. Altså at man ligesom er gået fra at prøve at forsvare det til at sige aktivt, jamen det er ikke vores kop te, og vi vil gerne lave det om. Og jeg tror, det er en proces, som bliver ved med at bevæge sig, sådan at vi på et eller andet tidspunkt får, inden så forfærdeligt længe, helt åbenlyst socialdemokrater, der siger, at vi skal selvfølgelig vente på, hvad kommissionen kommer med, men vi synes at, og så lægger nogle politiske markeringer ind om, hvad man rent faktisk går efter. Men det er klart, at der er en vældig nervøsitet over, vil det her overhovedet hjælpe noget? Altså vil det forstærke den troværdighedskrise, som mange jo også kender, at Socialdemokratiet er inde i, at man ikke man gik til valg på, at man ville lave om på dagpengesystemet, rulle tingene tilbage, så overtog man det, og hvordan skal man gå til valg sammen med de radikale igen, og så have nogen troværdighed ved at sige, nu vil vi så lave det om igen, men de radikale står og siger noget andet. Er det så troværdigt? Så vil nogen jo sige, okay, men sidst der fik de radikale ret, gør de så også det næste gang, hvis det er sådan, I er to partier, der går til valg sammen. Og Jesper Thermassen, som du selv er inde på, så er der jo ved at gå valgkamp i den, og jeg havde Bent Falber, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, i studiet for en times tid siden, hvor han sagde, det her dagpengespørgsmål, det kan godt være, det fylder noget nu, men når først vi når valget, så er det altså udlændingepolitik og spørgsmålet om de mange nye asylansøgere, især fra Syrien, der kommer til Danmark, som kommer til at fylde. Hvilket spørgsmål tror du kommer til at fylde mest, når vi når frem til valget? Altså, jeg tror stadigvæk, at dagpengespørgsmålet fylder en del. Jeg tror ikke, at det forsvinder, altså, fordi det er ligesom også blevet en sag, som de borgerlige til en vis grad har en interesse i at pirke til i forhold til Socialdemokraternes troværdighed. Dog ikke for meget, fordi så kommer fokus på, hvad Kristian Thulesen Dahl så vil opnå. Men ellers er jeg enig i, at udlændingespørgsmålet er sådan et spørgsmål, som mange socialdemokrater her, ikke, de rejser det ikke, og de vil helst have, det går væk, fordi det altid har martret socialdemokraterne. De har tabt to valg i nullerne på udlændingepolitik, og de ser med stigende bekymring på for eksempel, hvad der skete for i Sverige i sidste uge, hvor det svenske socialdemokrati, som så ganske vist fik regeringsmagten, har det dårligste valg, vel sagtens nogensinde. Og de ved, altså som jeg talte med en topsocialdemokrat om i går, det er en tabt tur, det ved de allerede nu. Mm. Altså, de kan ikke være offensive på det spørgsmål. Så de prøver så et andet tema, som de selv tror bliver meget, meget stort. Det er sundhedstemaet. Og der er det, som en sagde, altså, de vil helt bevidst gå efter at overdrive virkningerne af en borgerlig regering. Altså, gå efter, hvis du får Lars Løkke, så får du brugerbetaling efter amerikansk mønster. Altså, for på den måde at fjerne fokus blandt andet fra udlændinge. Okay, det var der en topsocialdemokrat, der sagde til dig, at vi går bevidst efter at overdrive, hvordan sundhedssystemet kan se ud over altså, han sagde under det, en borgerlig regering. Han sagde det ikke lige på den måde, men det var det, der var meningen. Ja, ja. Nu skærer jeg det lidt ud af. Men sådan er moderne politik jo. Ja, Jesper. Men vi stod simpelthen og gennemgik, hvilke temaer der var tabersager og vindersager, ikke også? Altså. Okay, så sundhedssystemet var en vindersag, og udlændingepolitik var bestemt en tabersag. Som den pågældende sagde til mig, altså, hvis du gør sundhed værdibaseret, altså hvis du lader være med at snakke om sygehusplacering, men hvis du gør det værdibaseret, så er alle socialdemokrater. Altså hvis du kan skabe den der frygt for amerikanske tilstande, så er alle danskere socialdemokrater. Der er så få liberalister, som siger, at der er måske noget sundt i det amerikanske system, så du kan skræmme folk ind i boksen, altså ved at sige, det er det, du får. Er det det, du vil have? Mm. Og det tror jeg altså er altså det er selvfølgelig også, fordi de mener det, men de ved også godt, at de skal give det tema noget mere, for ellers så ender det i udlændinge. Jesper Thermassen, her til slut. Sundhedsspørgsmålet er en vindersag for Socialdemokraterne, fandt du ud af i den her snak med den her topsocialdemokrat i går. Udlændingepolitik er en tabersag. Hvad med dagpengespørgsmålet? Altså, det er en tabersag, men de forsøger jo nu at sige, at nu har vi en eller anden form for svar, og så håber de, at man selv er kommet lidt i offensiven, det gør, at medierne især vil interessere sig for, hvad vil Kristian Thulesen Dahl egentlig stille krav i forhold til Lars Løkke, sådan at dagpengedebatten ligesom flytter over på den anden side, også for at på den måde få udstillet, hvad man opfatter som en form for hykleri fra Dansk Folkepartis side. Jesper Thermassen, tak fordi du var med fra den socialdemokratiske kongres i Aalborg. Tak. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Vi går i gang med de sidste 8 minutter af Radio 24/7. Weekend, klokken nærmer sig 10, og med i studiet, der har jeg chefredaktør på Ekstra Bladet, Karen Bro, og Michael Brun Andersen, der er medieforsker på Roskilde Universitet. Vi havde lige vores politiske redaktør Jesper Termansen med på en linje fra Socialdemokratisk Kongres i Aalborg. Vi kom til at snakke dagpengespørgsmålet, hvad det kan komme til at betyde frem til næste valg. Og Michael Brun Andersen, vi fik også rundet den her sag, som du var faldet over i mediedækningen, om at den britiske ambassade fik afbrudt en live-transmission ved Folketings TV, hvor den britiske udenrigsminister blev bedt om at forholde sig til det skotske valg i torsdags. Ja. Det var en transmission, som simpelthen blev afbrudt på grund af den britiske ambassade. Så fik vi opfølgningen her fra Jesper Termansens side. Hvad siger du til det? Jamen altså, jeg synes, at man burde, altså de andre medier, det vil sige, bortset fra 24/7-BDK, burde så at sige forfølge den historie der, og forfølge den langt ind i den engelske ambassade. Det er vel egentlig, hvad jeg har at sige om det der. Jeg synes, det ligner lidt en skandale, selvom man selvfølgelig ikke... Altså, man kan jo altid komme og sige, at det var en misforståelse eller et eller andet. Men at der overhovedet er kontakt imellem den engelske ambassade og så Folketingets transmissionsteam, det synes jeg er helt utilbørligt slet ret, altså. Og det er den normative medieforsker, der taler der. Hvad siger chefredaktøren? For jeg tænker, at det er en god historie, men det er jo nogle dage siden. Ja. Den er ikke aktuel længere, eller hvordan? Jo, men det er jo interessant at finde ud af, fordi vi mangler jo helt at finde ud af, hvad det præcis var, der skete. Altså, der kunne med fordel graves lidt mere i, hvorfor det blev afbrudt. Nu fortalte Jesper også jo, der havde medieforskeren jo ikke helt fulgt op og lavet sin lektie, fordi Jesper havde jo faktisk haft en opfølgning på historien, hvor han havde fortalt, hvad det var, udenrigsministeren sagde. Det var rimelig kontroversielt, og det gør selvfølgelig, at man yderligere tænker, det var nok ikke tilfældigt, at det blev afbrudt. Og hvis ikke det var det, og hvis vi kan dokumentere, at det ikke var det, så er det en rigtig god historie. Ja, og det, som udenrigsministeren blev spurgt om af en journalist fra Reuters, det var det her britiske valg, der skal være i 2017, hvor de skal forholde sig til medlemskab af EU. Kan det få en betydning for det valg, hvis Skotland stemmer nej? Og der sagde han ja, det kan det. Så kan det være, at vi tænker os lidt mere om ved det valg. Med andre ord, det kan være, at vælgerne i Storbritannien er så dumme, at de følger eksemplet fra Skotland og også vil have, at vi skal være mere afskåret og mere selvstændige i forhold til resten af Europa. Det er ret kontroversielt. Så man forstår, hvorfor de har presset på for at få afbrudt transmissionen i kernen af det danske demokrati, i Folketinget, ved Folketings TV, som i den grad skal sørge for, at vi har samtale demokrati. Så der er væsentlighed, det er selvfølgelig nogle dage siden, men måske en forside på Ekstrabladet, hvis man kan grave noget nyt op, Karen Bro. Vi må se. Så er der selve dagpengespørgsmålet, som også fylder meget i dagens aviser, som vi også snakkede om med Jesper Termansen. Sådan en historie, Karen Bro. Nu hørte jeg vores nyhedsvært her i morges sige, der er ikke andet end dagpengespørgsmål her til morgen. Det er sgu svært at gøre det sexet i nyhederne. Hvordan forholder I jer til det på Ekstrabladet? Det har jo en stor betydning i forhold til kommende valg, og der er mange, der falder udenfor, men det lyder sådan tørt, ikke? Dagpengespørgsmål og reformer. Det handler om mennesker. Ja. Og jeg synes, der er en meget interessant historie i politikken i dag, fordi nu talte Jesper også om det med de radikale, og vi ved jo godt, at det handler jo om de radikale i forhold til, hvordan, altså at man har hvad Socialdemokraterne kan jo ikke gøre ret meget i forhold til dagpengene, så længe man er i regering. Mm. Ja, det var virkelig nørdet. I regering med de radikale. Og meldingen fra de radikale i den her weekend har også været, at det er, som det er, og det bliver det ved med at være. Men det er det jo alligevel ikke, fordi der er jo, nu begynder det at røre på sig i det radikale bagland, kan man se den her historie i politikken. Det synes jeg er interessant. Men Østergaard har jo sagt, at han er ligeglad med det radikale bagland. Ja, men det er da også interessant, fordi det kan man jo kun blive ved at være ligeglad med så længe. Altså, nu er det spændende at se, hvad der kommer til at røre sig der. Jeg har en medievinkel på det der, om man så må sige, som jeg synes, at når jeg, altså jeg vil ikke udtale mig om de politiske dele af det der i og for sig, men altså hvis man tager det medievinkelen, så er jeg overrasket over, at, altså ja, nu har jeg jo ikke læst det alle af medierne, men jeg forsøger at gøre det så godt, jeg kan. Og et af de steder, hvor jeg har set en mere detaljeret og nørdet fremstilling af den her sag, det er faktisk Weekendavisen, hvor en af journalisterne gik igennem og siger, hvor mange drejer det her sig egentlig om? Altså så at sige, de helt kedelige, faktuelle forhold i dette her. Og så vidt jeg kan huske den artikel, jeg tror, den stod denne uges Weekendavis, eller sidste uges Weekendavis, så var det jo et måde mere mudret billede om de der tal. Hvordan var de sammensat? Der var en del af de folk, som aldrig havde været i kontakt med arbejdsmarkedet i det hele taget, som så ikke fik de der ydelser osv. Altså, jeg vil sige, at jeg kunne godt tænke mig, at det er sådan en ønskeseddel, som jeg så kan sige til de mere, måske mere nørdede og seriøse medier, jeg forventer ikke, at Ekstrabladet går ind og laver lange statistikker for sådan noget. Det er ligesom avisen ikke til. Men at der er nogle aviser, der går ind og siger, okay, hvad er op og ned i den her historie? Hvordan ser tallene ud? Hvor mange taler vi om? Og hvordan er de tal sammensat? Men prøv at høre, det har jo fyldt, rigtig meget de seneste 14 dage, 3 uger i debatten, lige præcis diskussionen om tal. Altså, jeg har selv blevet belært voldsomt af Anders Krab i Presselogen og fået en graf, så jeg kunne lære, hvad der egentlig var i de tal. Og der har jo lige været en politisk diskussion, hvor Sofie Carsten Nielsen gik ud i Berlingeren forleden og sagde, at det var løgn, når Enhedslisten og SF går ud og siger, at der er 40.000, som er røget ud af dagpengesystemet. Mm. Det er jo hele det spil, der foregår, og det er jo, altså, sagen er jo, at der er så og så mange, der er røget ud, så er der nogen, der er kommet i arbejde igen, så er der nogen, der er kommet på de midlertidige ydelser. Og nu kom der en historie frem i politikken i går om, at det, man har estimeret i forhold til, hvor mange, der så igen mister den der midlertidige ydelse, at det har man også undervurderet, siger AK Samvirke. Så er der straks nogen, der vil sige, at de har også en interesse i det. Men ikke desto mindre siger de, at det bliver mange flere tusind, end man har regnet med. Så det er hele tiden en strid om tal, og det er begyndt at fylde rigtig, rigtig meget. Så det der med at få at vide, hvad tallene dækker over, det har også fyldt meget. Altså jeg vil jo sige, at i betragtning af en hel del af dem, som falder ud af systemet, eller hævder sig at falde ud af systemet på forskellige måder, at de her læser Ekstrabladet, så jeg gerne, at de grafer, at Ekstrabladet lavede et opslag, som ligesom gjorde red for det der, så at dem, der falder ud af systemet, faktisk kunne se, hvordan ser det egentlig ud. Jamen, vi har skrevet, hvordan det ser ud, men det, jeg synes er allervigtigst i det her. Andersen, man behøver jo ikke at lave en kæmpe graf og et helt opslag omkring statistisk metode osv., hver gang man dækker et emne. Nu skal jeg jo have lidt gang i karen her, ikke? Ja, altså, men der er rigelig gang i mig. Men det, du bare aldrig må glemme, det er, at det handler om mennesker, og vi skal også fortælle vores historie igennem mennesker. Det synes jeg er det væsentligste i det her. Mm. Og det er altså også vælgere, så politikerne skal også interessere sig for, hvordan man vender og drejer de her tal, så er alle jo enige om, at der er flere, der er faldet uden for dagpengesystemet efter den her reform her. Så derfor så tænker jeg også, at det her med at få menneskehistorien frem reelt betyder noget, selvom man selvfølgelig kommer til at gå et ærende indirekte for dem, der gerne vil have reformeret det her dagpengespørgsmål. Jeg er sikker på, at det er et spørgsmål, vi kommer til at diskutere igen senere. Det var alt fra nu i denne her weekend. Tak til Karen Bro og Michael Bruun Andersen. Klokken er 10.